saralım. Bitmiyor feryadım ahım, bağrım yaralım. Sorma kardeş, sorma bana, askın nereli? Ben Vanlıyam, Sivaslıyam, Tekirdağlıyam. Bu vatana er dolmuşam, asker olmuşam. Ben Vanlıyam, Sivaslıyam, Tekirdağlıyam. Bu vatana er dolmuşam, derviş olmuşam. Yara bende, yara bende, dermansız bu yara bende. Yara bende, yara bende, dermansız bu yara bende. Sen talihten, şanstan başka ne ararsan ara bende. Sen talihten, şanstan başka ne ararsan ara bende. Ah bu gönlüm deli dolu, yolumda dertler diz boyu. Ah bu gönlüm deli dolu, yolumda dertler diz boyu. Nöbetim var hudut boyu, hep tutacağım bir ömür boyu. Ben Vanlıyam, Sivaslıyam, Tekirdağlıyam. Bu vatana er doğmuşam, asker olmuşam. Ben Vanlıyam, Sivaslıyam, Tekirdağlıyam. Bu vatana er doğmuşam, derviş olmuşam. Razıyım bir ömür boyu, bitmesin bu sevda yolu. Razıyım bir ömür boyu, bitmesin bu sevda yolu. Aylar geçer, yıllar geçer, gelmez bu sabrımın sonu. Aylar geçer, yıllar geçer, gelmez bu sabrımın sonu. Ah bu gönlüm deli dolu, yolumda dertler diz boyu. Ah bu gönlüm deli dolu, yolumda dertler diz boyu. Nöbetim var hudut boyu, hep tutacağım bir ömür boyu. Ben Vanlıyam, Sivaslıyam, Tekirdağlıyam. Bu vatana er doğmuşam, asker olmuşam. Ben Vanlıyam, Sivaslıyam, Tekirdağlıyam. Bu vatana er doğmuşam, derviş olmuşam. Ben Vanlıyam, Sivaslıyam, Tekirdağlıyam. Bu vatana er doğmuşam, asker olmuşam. Ben Vanlıyam, Sivaslıyam, Tekirdağlıyam. Bu vatana er doğmuşam, derviş.